رمضان سے متعلق فرضیت سے متعلق قرآن میں آیت یہ ہے، اے ایمان والوں جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسا کہ ہم نے ان پر فرض کیا جو تم سے پچھلے گزرے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور اس میں ثواب اجر تو ہے ہی، لیکن ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقویٰ بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. گویا اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا سبق. ذرا غور کیجئے کہ آدمی نہایت حلال طیب اور مباح اشیاء، جس کا کھانا حلال اور طیب ہے، رمضان میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ لیتا. جب ایک مہینے میں آدمی حلال طیب اور مباح چیزوں کو چھوڑ دے، اب حرام سے پھر کتنا اسے بچنا ہوگا؟ یہ ایک سالانہ تربیت ہے کہ جس میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو حرام سے کتنا اجتناب ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، یہ ہے تمہارے لیے بھلائی. اجر و ثواب سے متعلق آج بھی ہم گفتگو کریں گے اور گزشتہ جمعے بھی آپ سن چکے. آج جس حدیث کو ہم بیان کریں گے اس کو امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور حدیث کے بہت بڑے امام امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور بھی محدثین اس کے ناقل، اور سب کے نزدیک اس حدیث کے راوی حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کعب ابن اجرا تقریباً جتنے بھی محدثین حدیث کو نقل کیا ان سبوں نے حضرت کعب ہی سے اس روایت کو نقل کیا. ابن اجرا کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اکٹھا کیا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، جیسا کوئی خاص واعظ کرنا ہو تو امام یا خطیب لوگوں سے کہتا بھی ذرا آگے آ جائیے تاکہ میری بات کو کان لگا کر کے سنا جائے. حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ سب قریب آ جاؤ، سب کو اکٹھا کیا، لگتا ہے کہ آج اس نشیس میں کوئی خاص بات ہونے والی. حضور علیہ السلام والسلام جو واعظ اور تقریر فرمانا ہے اسے تو اس حدیث میں بیان نہیں کیا، بلکہ ایک دوسری بات حدیث میں بیان ہوئی کہ حضور منبر شریف پر چڑھ کر ہم سے انہوں نے یہ واعظ کیا، یہ تقریر فرمائی، یہ امور بیان فرمائے، بلکہ بات کچھ اور ہی نکل گئی. جب سب لوگ قریب آ گئے تو جو کچھ حضور نے تقریر فرمائے ہوگی یقیناً جب سب کو قریب بلایا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس حدیث میں اس کا بیان نہیں. لوگوں نے حضور علیہ السلام والسلام کو خلاف معمول آج ایک بات ایسی کرتے ہوئے دیکھ کہ حضور علیہ السلام والسلام منبر شریف پر جب چڑھے تو منبر شریف کے پہلے درجے پہ جب حضور علیہ السلام والسلام نے قدم رکھا تو با آواز بلند کہا، اس لیے صاحب کرام نے سنا جو روایت کیا، آمین. حضور نے دوسرے درجے پر پیر رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین. حضور علیہ السلام نے تیسرے درجے پر منبر شریف کے پیر رکھا تو حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا آمین. یہ بات خلاف معمول تھی کہ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا آدمی نظر نہیں آ رہا، اور حضور علیہ السلام والسلام درجہ بدرجہ منبر شریف پر چڑھ رہے اور یہ فرما رہے ہیں آمین آمین آمین. یہ جاننا چاہیے بات کہ کیا صحابہ کرام علی رضوان، کوئی بات اگر کسی کے سمجھ میں نہ آتی تو حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے بڑے ادب احترام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے. بلکہ اگر آپ اس آداب گفتگو کو عنوان بنائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ پوچھتے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے، اگر وہ جانتے بھی ہوتے تو یہ نہیں کہ جی جی ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ مزید حضور سے ملفوظات اور حضور علیہ السلام سے مزید ہدایت کا سامان حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے تاکہ حضور دوبارہ بیان فرمائیں کوئی اس میں حکمت اور کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ کہہ دیا کر تاکہ جو بات کہنے والی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ارشاد فرما. ممبر شریف پر جب حضور علیہ السلام خطبہ فرما کر واس فرما کر جب نیچے آئے تو صحابہ کا حضور آج ہم نے آپ میں غیر معمولی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی، گویا اس میں حکمت کیا؟ یعنی یہ کہ کوئی مخاطب تو آپ سے نہ تھا، گویا کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن آپ جب پہلے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ چڑھے فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ چڑھے فرمایا آمین، اس میں حکمت کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم ممبر شریف کے پہلے درجے پر چڑھے تو حضرت جبریل امین آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، باودا کا لفظ ہے، دور ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی مغفرت نہیں. یعنی رمضان جیسے مقدس مہینے کو پانے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اب میں نے دوسرے درجے پر پیر رکھا، پھر جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے آپ کے نام کو سنا اور آپ کے نام کو سننے کے بعد آپ پر درود نہ پڑھا، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. میں نے کہا آمین. بلند آواز سے آپ درود شریف کا نذرانہ پیش، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معوذ من الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. تو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کہا جب میں نے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی ان کے خلاف جس کو بیان کیا گیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا، بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا، یا خالی ماں کو پایا یا خالی باپ کو پایا، اور اس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی اور اس کے والدین نے اس کو اگر جنتی نہ بنایا تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. تو میں نے ان کی دعا پر کہا آمین. یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے. اب ان کو ہم ترتیب وار مختصر مختصر تینوں پر کلام کرتے. ہم نے اس کا حدیث کا انتخاب آج اس لیے کیا کہ معاشرتی بہت ساری برائیاں رمضان المبارک میں سن کر ہو سکتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارا رخ نوجوانوں کا بڑی غلط سمت ہو گیا. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نے، یہ ٹی وی نے اور اس نے ہم لوگوں کے نوجوانوں کو اتنا گمراہ کر کے رکھ دیا کہ ہم بہت سی چیزوں سے ابھی زانے گراہ میں دور ہوتے چلے گئے. تو ہم نے سوچا فضائل رمضان کے ساتھ ایک اصلاح معاشرے پر بھی جو برائیاں ہیں ان پر ایک نظر ڈالی جائے. اس لیے کہ کوئی قوم کا اگر رہنما ہو تو اس کی انگلیاں عوام کی نفس پر ہونی چاہیے کہ مریض کا کیا حال، اس وقت مریض کو تکلیف ہے کیا، اور اس مریض کے لیے درد دوا ہے کیا، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا. اب آئیے اس کی چند باتیں، اس کی اہمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے، سب کو قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد حضور سے مخاطب تو کوئی نہیں تھا لیکن حضور آمین آمین فرما رہے. یہ ایک حکمت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر جبریل امین حاضر آتے تو قرآن مجید فرقان حمید لے کر آتے یا پڑھتے یا کچھ بیان کرتے یا حدیث قدسی وغیرہ، تو لوگ اس آواز کو نہیں سنتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز کو سنتے. اس لیے کہ یہ تو منصب نبوت سے ہے کہ جبریل امین کوئی بات آن کر بیان کرے تو من و ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیں. اگر قرآن نزول میں قرآن مجید ہوتا تو فوراً کاتبان وحی کو بلا کر اور ان کی کتابت کرا دی جاتی کہ یہ قرآن مجید یہ حصہ نازل ہوا اور سنو اس حصے کو تم سورہ بقرہ میں لگانا، یا یہ جو آیت نازل اس کا تعلق سورہ آل عمران، یہ جو ترتیب ہے نا قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ ترتیب وحی ہے، یہ ترتیب خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اسے فلاں سورت میں لگا دیا جائے، شمار کر لیا جائے، اور جو حدیث ہوتی حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ یہ حدیث ہے. مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حدیث کا جب نام آئے ہم سمجھتے ہیں یہ قول رسول، جب قرآن کا نام آئے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر مقام مصطفیٰ جاننے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بولنے والے تو دو ہیں مگر زبان ایک ہے، خدا بھی ارشاد فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے، ان کا حبیب بھی بولے تو اپنی زبان سے، وہ فرمائیں یہ قرآن ہے وہ قرآن میں لکھ دیا جا، وہ فرماتے یہ حدیث ہے وہ قول رسول میں لکھ دیا جاتا ہے. غرض یہ بحث ایک الگ ہے، کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس کو کریں. اب سنائی تو کوئی نہیں دیا کہ کس نے دعا کی، مگر حضور کو خلاف معمول آمین کرتے ہوئے تو سنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے پر آپ نے فرمایا جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. کیا مطلب ہوا کہ کسی آدمی کسی مسلمان نے جب رمضان کو پا لیا، اس رمضان کے پانے میں وہ اپنے رب کی عبادت اور اخلاص نیت کے ساتھ روزہ تراوی شب قدر رات کا قیام نوافل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت درود شریف کی کثرت وغیرہ دیگر اوراد وغیرہ یہ اس طریقے سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جائے، اور رمضان جیسے مہینے کو پانے کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس سے بڑھ کر کے کون بد نصیب ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں اور شب قدر میں جو شخص محروم رہا سمجھ لو کہ وہ تمام ہی خیر سے محروم رہا، یعنی اس کو خیر کا کوئی حصہ پہنچائی، اس سے خیر کا کوئی حصہ اس تک جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں، وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا. ہم اور آپ تو کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی جب رمضان کا موقع ہوتا تو حضور آرام ترک فرما دیتے، استراحت کو ترک فرما دیتے، بستر پر تشریف نہیں لاتے، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے، رات دن اللہ کی عبادت میں لگ جاتے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کرم سے تو ہمارے جیسے گناہگار کروڑوں کی مغفرت ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں کرتے؟ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ سوال کیا کہ رات میں جانے پیر متورم ہو گئے، یعنی پیروں پر ورم آ گیا، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ترجمہ اس حدیث کا جو میں عرض کرتا ہوں، یہاں ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگوں نے کیا کہتے ہیں بڑی ٹھوکریں کھائیں. حضرت ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے، آپ کا مقام تو اتنا بلند، لوگوں نے ٹھوکر کیا کھائی؟ ٹھوکر یہ کھائی کہ اس حدیث کا یوں ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالی نے جب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، نہیں، حضور کے گناہ تھا جو معاف ہو، اگر حضور گناہ کرنے لگ جائے تو یہ بالکل بیکار. اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ سامنے رکھ کے حدیث کا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی صعوبت، اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرما صدیقہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا رحم و اتنا کرم فرمایا کہ میرے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ سب میں اللہ کے شکر میں ادا کر رہا ہوں، یہ موازنہ نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم رمضان میں یہ، میرے آپ جیسے لوگوں کا کیا ٹھکانا، ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ ہم کل قیامت میں کس کھیت کی مولی، لیکن ایسا استغنا ہماری طبیعت میں، آج بھی آپ دیکھیے بے شمار لوگ روزہ نہیں رکھتے، کچھ رکھ بھی لیں تو نمازیں ترتیب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کچھ پڑھیں گے تو تراویوں کو چھوڑ رہے ہیں، غرض یہ کہ کوئی ذکر و اذکار یا پورا دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزاریں، یہ خوش نصیبی بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں آئی. اور دیکھیے اس میں لوگ کیا دیکھتے وہ کرتے تھے، یہ اگرچہ الگ عنوان صرف ضمن کہ یہ پتہ لگے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا پورا ایک قرآن تلاوت میں دن میں ختم کرتے، اور ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے، اور ایک قرآن مجید فرقان حمید تراویوں میں ختم فرماتے. جب تراوی پڑھاتے تو ترتیب سے ایک قرآن اس میں ختم، اور ایک قرآن دن میں ختم ہوتا اور ایک قرآن رات میں ختم ہوتا. مجھے بتائیے اس کا مطلب یہ, آپ ذرا پڑھ کر کے دیکھیے کہ دن میں ایک قرآن مجید کے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا, رات میں ایک قرآن کے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا, اور پھر یہ کہ دو یا تراوی میں قرآن مجید فرقان حمید, وہ تو ماشاء اللہ آپ سب سنی رہے. اس کا مطلب یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ آرام ہی نہیں کیا کر, آرام کو انہوں نے ترک کر دیا. لیکن جانی آپ کے اللہ کے جو نیک بندے, بے شمار ہم نے حکایتیں اور واقعات میں پڑھا, بے شمار ایسے بزرگ جو دن بھر عبادت میں ہیں اور معمولات میں اپنے ہیں دینداری, رات پر پوری دینداری میں, اور صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھنے کا جب ان کے شاگرد آ جائیں, پڑھنے والے آ جائیں, ملنے والے آ جائیں, تو وہ اپنا منہ اچھی طریقے سے دھو کر تھوڑا سا گویا تیل ہاتھ میں لے کر زیتون کا, اور ہاتھ پہ مل کر چہرے پر اچھی طریقے سے مل کر ایسے بیٹھتے کہ لوگوں کو ان کے چہرے سے کوئی تکان بھی ظاہر نہ. یہ نہیں دیکھا کہ بھائی کوئی بیمار آدمی بیٹھا ہوا, گھڑی گھڑی اونگ رہا, بالکل چاقو چوبن بیٹھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمت ہے عزیزان گرامی, جس کو جس میں مزہ آ جائے تو سبحان اللہ, جسے اللہ اللہ کرنے میں مزہ آ جائے تو وہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. بالکل ایسے جیسے مچھلی کو سمندر سے نکال دیں تو بغیر پانی کی وہ تڑپتی رہے گی. تو اللہ کے نیک بندے جو ذکر میں مشغول, اگر وہ ذکر مشغول نہ رہے تو انہیں مزہ ہی نہیں آتا, اس لیے کہ ان کی تو عادت بن گئی, یہ تو ان کی معمولات میں شامل ہو گیا. تو 61 قرآن مجید کا ختم ایک مہینے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی بات ہے؟ اور اسی طرح ہم نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی سنا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی ایک دن میں ختم فرماتے, ایک رات میں ختم فرماتے, یہ بھی 60-61 قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے. یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت ریاضت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیا جائے, جنتی ہو جائیں, جنت میں داخلے کا سامان کر لیا جائے. اس لیے ہمارے تمام مشائخ اعظم رمضان میں اور معمولات کو ترک فرما کر عزیزان گرامی وہ عبادت و ریاضت میں لگ جاتے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرما, غفلت کے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹا دے. چلیے تو ایک بات تھی جو جبریل امین نے کہا, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو اس دعا سے بچیے گا, اور یہ بات سنیے آپ, دعا ہے جبریل امین کی اور آمین ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید ہم جتنے دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان اگر کسی کے لیے بد دعا کریں, کسی کے لیے دعا کریں, اس کی وہ حیثیت نہیں جو جبریل امین کسی کے لیے دعا کر دوں, وہ ہماری پورے 1.5 ارب مسلمانوں کے وزن جو اس کے برابر نہیں. اور ہم اور آپ رات دن آمین آمین آمین کہتے ساری زندگی ختم ہو جائیں تو پیارے مصطفیٰ کی ایک آمین کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھ لو کہ تمہارے خلاف دعا کرنے والا کون ہے اور اس پر آمین کہنے والا کون ہے. اس لیے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جا محترم حضرا. اب آئیے دوسرا درجہ. فرما ہم نے جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے. اس کے لیے بھی فرما ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد وآلہ جود و کرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئیے اس سے متعلق چند چیزیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی جس کے سامنے لیا جائے, بہت بڑی جماعت علماء کا مذہب یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ درود شریف کا سننے والے کا نام لینے والے کا پڑھنا واجب ہے. اگرچہ ایک دوسرا قول مستحب کا ہے لیکن واجب کا قول بھی ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے میں درود پڑھا جائے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیا جائے تو مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ پوری حدیث کی کتابیں آپ نکالیے اور کھنگال لیجیے کہ جب بھی صحابی کوئی کلام کرتا ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا, قال النبی, ضرور کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لگائے گا. کم سے کم درجہ درود شریف کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کتاب لکھتے ہیں تو بس بہت آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا, کچھ کتاب لکھنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا, جب حضور کا نام لکھیں یا کسی نبی کا نام لکھیں صحابی کا نام لکھیں، بزرگ کا نام لکھیں، تو ہم بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی سواد بنا دیتے ہیں، سواد بنا دیتے ہیں. اچھا صحابی کا نام آئے رے اور داد بنا دیتے ہیں خالی، کسی نبی کا نام آئے صرف عین بنا دیں گے، علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالی عین بنا دیں گے، کسی بزرگ کا نام آئے تو ری اور ہا بنا دیتے ہیں کہ یہ ہے صاحب رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ یا علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے معنی میں. علماء نے اس کو حرام لکھا. بھائی یہ بتائیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں کتنی جگہ خرچ ہوگی کاغذ میں، یا کتنا وقت آپ کا لگے گا؟ اور یاد رکھیے اس مسئلے کو، کوئی مصنف اگر کتاب میں حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، جب تک وہ کتاب باقی ہے تو حضور پر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک مصنف، ایک مؤلف کے لیے کتنی بڑی نعمت. ہم نے اپنے اکابر سے سنا، مجھے یاد نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہو، کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس کچھ بیٹھنے والے لوگ تھے، فرماتے ہیں امام اہل سنت اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد ایک خاص کتاب، وہ کتاب کو لے کر کے جو بھی پانچ سات دو تین منٹ کا وقت ہوتا، اس کتاب میں خالی درود شریف لکھتے رہتے، خالی درود شریف لکھتے رہتے. کسی سے پوچھنے پہ بتایا کہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ لکھا ہوا جب تک رہے گا تو لکھنے والے کو درود شریف پڑھنے کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک کتاب باقی. اس لیے سخت محرومی ہے کہ جناب رے دال لکھ دیا جائے، رحمت اللہ علیہ کے رے آ لکھ دیا جائے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی سواد لکھ دیا جائے. اس کو ہمارے اکابر علماء نے عزیزان گرامی منع کیا. چلیے آگے بڑھاتے ہیں اس بات. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، وقت ساتھ نہیں دے رہا ورنہ ہم ان کا پورا تعارف کرا. یہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز جب ہندوستان میں اس نے قدم جمایا، 1857 میں جس مرد مومن نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کو جنگ آزادی کہتے ہیں 1857، اس کا ہیرو، جنگ آزادی کا ہیرو اور انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دینے کا سب سے عظیم مجاہد، کہ جس کا ثمر آج پاکستان انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ علامہ فضل خیر آبادی نے دیا. دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ داغا، انگریز گورنمنٹ سے جہاد مسلمانوں پر فرض ہو گیا، جگہ جگہ جنگ، قریا قریا، شہر شہر، بستی بستی، وہ قتل عام انگریز نے مسلمانوں کا کیا، اور جتنے لوگ پکڑے علماء اور لیڈر، ان سب کو جزائر انڈیمان، کالا پانی جس کو دریا شور بھی کہتے، کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، جزائر انڈیمان بھی کہا جاتا ہے، وہاں ان سبوں کو بھیج دیا اور علامہ فضل خیر آبادی کا وہاں انتقال ہوا. مرزا غالب ان کے سامنے شاگرد قریب بیٹھتا تھا، علامہ فضل امام ان کے والد اور علامہ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کے تلمیذ تھے، حدیث کے معاملے اور منطق اور فلسفے کے اتنے بڑے امام کہ ان کے بعد میں آج تک کوئی اتنا بڑا امام نہیں گزرا. انہوں نے بڑے علمی آدمی سے کیا پیاری بات ارشاد فرما دی، ایمان تازہ ہو جائے. فرماتے تم نے دیکھا کہ مولانا جب تراوی میں قرآن پڑھتے تو لوگوں کا کہتے ہیں بھائی آیت سجدہ آ رہی ہے، آیت سجدہ جس کو پڑھنے کے بعد سجدہ آدمی پر فرض ہو جائے تو پہلے سے مولانا بتا دیتے ہیں کہ بھائی آیت سجدہ آ رہی، جب بھی ہم اللہ اکبر کہیں سب کے سب لوگ سجدے میں چلے جائیں. یہ تو آپ روزانہ تراویوں میں آج کل دیکھ رہے ہوں، گاہے گاہے ایسی آیت جب آتی ہے تو سب سجدہ کرتے ہیں، کہ آیت سجدہ جب آئے تو ہمارے امام پاک نبی سجدہ واجب ہے، اور پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے ہیں. حاشیے پر لکھا ہوتا تلاوت کرنے کی یہاں سجدہ ہے تو بہتر یہ کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے. اچھا فرض کیجئے کہ میں نے جمعے کی نماز میں خطبے میں ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ میں اسی کو عنوان بنا کر آپ سے واس کر رہا ہوں، اب میں اس آیت کو کم سے کم 20 مرتبہ ریپیٹ کروں گا تو سجدے کتنے کرنے ہوں گے؟ عقل کا تقاضا دے کہ 20 سجدے کرنے چاہیے، لیکن علماء فرمائے سجدہ ایک ہی ہوگا. ایک نشست میں آیت سجدہ اگر 100 مرتبہ پڑھی جائے تو 100 سجدے نہیں ہوں گے، ایک ہی سجدہ ہوگا، بشرطے کہ نشست تبدیل نہ ہو، ایک سجدہ کافی ہے. فرض کیجئے ایک حافظ صاحب بچوں کو قرآن مجید حفظ کرا رہے اور آیت سجدہ آ گئی، بچوں سے بار بار سنا پڑھو بھائی آیت، بچے نے آیت پڑھی، دوسرے سے پڑھائی، تیسرے سے پڑھائی، 100 بچے ہیں، 100 مرتبہ آیت سجدہ تلاوت، اور حافظ صاحب اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار، بھائی یہ آیت یاد کرو. مجھے بتائیے ایک نشست میں اگر 100 مرتبہ آیت سجدہ تلاوت ہو، انسانی ذہن کا تقاضا تو یہ کہ 100 سجدے کرنے چاہیے، مگر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سجدہ کافی ہوگا جب بھی آیت سجدہ پڑھی جائے. اب کیا ہوا کہ جب بھی آیت سجدہ آپ 100 مرتبے پڑھیں تو 100 سجدے نہیں، ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا کر لیا کہ میرا تذکرہ جب آئے اور میرے بندوں پر جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے، اگر وہ 100 مرتبے تلاوت کی جائے تو میرے لیے تو ایک ہی سجدہ کافی، مگر مجھے بتاؤ کہ حضور کا تذکرہ اگر 50 مرتبے کیا جائے محفل میں، اگر حضور کا تذکرہ 100 مرتبے کیا جائے محفل میں، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک درود سے کام نہیں چلے گا. ارے جتنی مرتبے پیارے مصطفیٰ کا نام لو گے اتنی مرتبے درود پڑھنا ہو، جتنی مرتبے نام لو گے اتنی مرتبے. اللہ نے سجدہ تو ایک اپنے لیے گوارا کر لیا، مگر اپنے حبیب کے لیے سے گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا نام اگر 100 مرتبے تو ایک درود شریف کافی ہوگا، 50 مرتبے نام لیا ایک درود شریف کافی ہوگا. نہیں، جب بھی نام لوگے پیارے مصطفیٰ کو اس وقت درود شریف پڑھنا ضروری ہوگا. سننے والے اور کہنے والے پر یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی. اب آئیے ہم اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، زندگی بھر آپ کے ذہنوں پر نکلے نہیں، گویا کہ پتھر کی لکیر ہے. مجھے بتائیے، دنیاوی باتیں اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. کوئی آدمی اگر وزیر اعلی کی ملاقات کو چلا جائے اور صبح اخبار میں وزیر اعلی کے برابر بیٹھے فوٹو چھپ جائے، یا گورنر سے ملے اور فوٹو اخبار میں آ جائے کہ آپ گورنر کے برابر بیٹھے ہوں، آپ سے مراد کوئی شخص نہیں، اور اگر کہیں صدر صاحب بلا لیں، اوفو آپ جانتے ہیں، اب صدر صاحب جب کسی کو بلا لیں اور وہ فوٹو ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے اخبار میں آ جائے، کوئی عجب نہیں کہ آپ جنگ اخبار ہو سکتا درجن دو درجن اپنی بغل میں دبائے گھومیں اور پوچھیں اپنے دوست سے، بھائی آج اخبار پڑھایا آپ نے؟ انہوں نے کہا کوئی خلاف معمول بات ہے، کیا مسئلہ ہے اخبار؟ اخبار نہیں پڑھا، یہ دیکھو اخبار، یہ دیکھا کہ میں گورنر کے برابر میں بیٹھا ہوں، وہاں اتنی شخصیت ہے میری، صدر کے برابر بیٹھا ہوں، آدمی پھولا نہیں سمائے گا. اور یہ عہدے اتنے نامساعد ہیں عزیزان گرامی، جو بھی ان عہدوں پر گمن یا فخر کرتا ہے اللہ اکبر، وہ بالکل بیکار، اس کی شہنشاہی بادشاہی بالکل بیکار. آپ نے نہیں دیکھا جو کہہ دی یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، کیا ان کا حشر ہوا ہے؟ ارے یہ کرسی نے کس کا ساتھ دیا؟ کئی وزیر اعلیٰ ایسے ہیں جنہیں پولیس آج تک تلاش کر رہی، بھاگے ہوئے وزیر اعلیٰ ایسے ہیں جو بھاگے ہوئے پولیس تلاش کر رہی، اس لیے کہ یہ تو بہت ہی غیر مستقم قسم کے عہدے. ایک مرتبہ ابو جعفر منصور جو سلطنت عباسیہ کا بہت بڑا خلیفہ، ایک مرتبہ چند علماء نے اسے وقت لیا، ہم تو اسے ملنا چاہتے ہیں. اچھا اب پھنسے ہیں یہ مولوی، یہ کچھ نہ کچھ مجھ سے دنیاوی چاہ وہ حشمت مانگیں گے، کوئی قاضی کہے گا مجھے بنا دیا جائے، کوئی کہے گا مجھے اتنا انعام دے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. وہ خالص ختم صوفیاء کی جماعت تھی، اس نے اجازت دے دی کہ کوئی دستے سوال کرے تو میں جب ان کو دوں گا تو میرا احسان ان پر ہوگا. جب یہ جماعت آئی، کہا پوچھا کیا کام ہے صوفیاء کرام؟ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے، کہنے لگے کہ ہم تو صرف اس لیے آئے کہ دنیا تو نے کما لی، خدا کے واسطے کچھ آخرت بھی کما لے. یہ بات جب اس نے اپنے کانوں سے سنی، ارے ان کا میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ کوئی بنگلہ لینے کے لیے آئے، یہ تو مجھ سے کوئی زیور لے یا چاندی یا سونا یا ہیرے لینے آئے، اور انہوں نے کیا بات کر دی ہے؟ انہوں نے کہا دنیا تو نے کما لی، صرف ہم آج تجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے تو آخرت بھی کما لے. ہم اپنے سربراہوں سے کہیں گے دنیا تم نے بہت بنا لی، خدا کے واسطے آخرت بنانے لگ جاؤ. اپنا آئیڈیل پیارے مصطفیٰ کی ذات کو بناؤ، اتاترک کو نہیں، اپنا آئیڈیل فاروق اعظم کو بناؤ، اپنا آئیڈیل صدیق اکبر کو بناؤ، تب جا کر کے ملک میں فلاح، اور جب جا کر ملک میں عزیزان گرامی بھلائی پیدا ہوگی. بادشاہوں کی نیتیں خراب ہو جائے تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان پر نوشیروان کا واقعہ بیان کیا تھا کہ سربراہوں کی امت اگر نیتیں ختم ہو جائیں تو نیچے تک سارا معاملہ، سارا نظام جو عزیزان گرامی، وہ سب کا سب تتر بتر ہو جاتا. میں کہنا یہ چاہتا، جو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ یہ ہے، ان نامساعد عہدوں میں یہ کمزور قسم کے عہدے داروں کے برابر آپ بیٹھ جائیں، آپ پھولے نہیں سمائیں گے اخبار میں فوٹو آ جائے. ایمان سے کو جو پیارے مصطفیٰ کے برابر بیٹھ جائے، جو حضور کے قریب بیٹھ جا اس کا کیا مقام ہوگا؟ عنوان ذہن میں رہے. دوسری سیڑھی پر جب حضور نے پیر رکھا, فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص یا دور ہو جائے وہ شخص, اللہ کی رحمت سے جبریل امین کی دعا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جا مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. لیجیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے جس کو امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نقل فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کل میرے قریب قیامت میں جانتے ہو کون ہوگا؟ وہ دن کہ جس میں سورج نیچے ہوگا, آفتاب کی تپش اتنی کہ پسینے میں لوگ نہ جائیں, زمین جو ہے وہ ایک دبے کے طریقے سے جناب وہ ہوگی, اور ایسے موقع پہ کوئی حضور کے قریب پہنچ جائے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی موقع کے لیے فرماتے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے یسو. فرما سنو کل قیامت میں سب سے زیادہ ہمارے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ ہم پر درود پڑھنے والا ہوگا, جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہمارے وہ شخص ہوگا. تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت میں قریب رہنے کا متمنی ہو تو درود کثرت سے پڑھے. بلکہ یہ تو بات ایک آگئی, حضور نے ارشاد فرما دی ورنہ آج بھی مصطفیٰ کے قریب پہنچنا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو, دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب پہنچ جاؤ گے, آخرت میں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ جاؤ. بلند آواز سے درود ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد ماؤد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئی فرما جب تیسرے درجے پر ہم نے پیر رکھا, جبریل امین نے کہا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ضعیفی اور بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور وہ اپنے آپ کو اس نے جنت ہی نہیں بنایا یا اس کے ماں باپ نے اس کو جنت ہی نہیں بنا, ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. عزیزان گرامی آج جو میں نے خطبے کے اوائل میں بات کہی, ماں باپ کی خدمت, باپ کی خدمت, ماں باپ کے احکامات, یہ تو ہمارے حاشیے خیال میں بھی اب بالکل نہیں ہے اور نکلتے چلے گئے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. آج تو ہمارا نوجوان حق بہت کڑوا ہوتا, اس کو برداشت کیجیے. آج کل کا نوجوان تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف کہتا, ارے انہوں نے کوئی زمانہ دیکھا ہی, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو خفتی لوگ, یہ تو بالکل نکمے لوگ, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ 1400 برس کے پہلے کوئی مردے آ کر. اپنے ماں باپ کو بے عقل کہنے لگ گئے, اپنے ماں باپ کو خفتی کہنے لگ گئے. اسی اکبر الہ آبادی کہتا تھا یہ کالج یہ اسکول کے پڑھنے والے, یہ جب اپنے ماں باپ کو یہ کتابیں یہ کورس پڑھ کر خفتی بے وقوف کہتے ہیں, تو مزاحیہ قسم کا شاعر تھا اپنی نوعیت کا. وہ کہتا تھا ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر لڑکے اپنے ماں باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. یہ کتابیں کہ جن کو پڑھ کر ماں باپ کا ادب نہ آئے, استاد کا ادب نہ آئے, امام صاحب کا ادب نہ آئے, اپنے بڑوں کا ادب نہیں آئے. اللہ پاک فرمایا حضور علیہ السلام ایسا شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں, اور بچوں کو چاہیے چھوٹے لوگوں کو چاہیے کہ بڑے لوگوں کو ادب کریں. اور آپ دیکھتے تھے یہ کہاوت ہمارے لوگوں میں اردو کی فصاحت و بلاغت میں کتنی مشہور ہے کہ بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. جو بے ادب ہے بے نصیب ہوتا, جو با ادب ہے وہ با نصیب ہوتا. تو اپنے والدین کا ادب آج ہم نے بالکل فراموش کر دیا. ٹی وی پہ ڈرامے کیسے آتے ہیں کہ ساتھ بہو اور ساس میں جھگڑا کیسا ہو, بہو ساس کو مارے کیسے, یہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. بیٹا اپنی پسند کی شادی کرنے کے ماں باپ کو کیسے چھوڑے اور کس طریقے ان کو ذلیل کرے, یہ ہمیں آج ٹی وی میں دکھایا جاتا. یہ ہے وہ یورپ کا پروگرام, یہ ہے وہ امریکہ کا پروگرام کہ جس نے آپ کی تہذیب کو 200 برس ہندوستان میں رہ کر اتنا ڈائمیج نہیں کیا, اتنا خراب نہیں کیا کہ 15 سال میں اس ٹی وی اور اس میڈیا نے جو مسلمانوں کا حال بگاڑا ہے. عزیزان گرامی اللہ اکبر, مت پوچھے کہ جو حال اب مسلمان اور نوجوانوں کا ہو رہا. مختصر میں آپ میری بات سمجھ جائیں گے, جو 25-30 برس کے بعد نوجوان اپنے معاملات اور مسائل کو سمجھتا تھا, آج کل کا 10 اور 12 برس کا لڑکا وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. جو کبھی 30 اور 25 برس میں آدمی کو پتا لگتا تھا, تو آج تو 8-10 برس کا آدمی جو ہے وہ اس کو جاننے لگ گیا. اور جگہ جگہ اس معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے کھوکے لگے ہوئے بچے جاتے ہیں, ماں باپ کا پیسہ چرا کر کے جاتے ہیں ویڈیو گیم میں ادھر ادھر, وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. جو آج سے 15 یا 20 برس پہلے وہ نوجوان بچے نہیں دیکھتے تھے, عزیزان نے گرا, وہ سب کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ دیکھنے لگ گئے. انہوں نے ماں باپ سے دور کر دیا. اب تو حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں پہلے کہتا ہوں ہمارے یہاں تو شادی میں طے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اماں نہیں آئے گی, اس لیے کہ مکان ہم دے رہے تمہیں خرید کرا, پوچھ لیجیے گھوم کر کے, اس کی اماں اگر آئے چائے پی لے روٹی کھا لے جائے, مرتی بھی رہے تڑپتی بھی رہے تو بہو کے گھر نہیں آ سکتی, اس لیے کہ بہو کے والدین نے اس کو مکان نکال کر دیا. ہم تو ایک ایسے معاشرے سے یہاں آئے کہ جو دوسرے انداز تھا, جب یہاں آئے تو ایک سال روتے ہوئے آئے کہنے لگے مجھے بیوی نے گھر سے نکال دیا. اور میں نے کہا آج تک ہم یہ سنتے رہے کہ بیوی کو گھر سے نکالا, شوہر نے بیوی کو گھر سے نکالا, ہم نے تو جان کر دیکھا کہ یہاں تو شوہر کو بیوی گھر سے نکال دیتی ہے, کیوں کہ گھر بیوی کا ہوتا, جب نکل یہاں جب اپنی اماں کی یہاں. یہ معاشرہ ہم نے کیا سکھا رہا, ماں باپ ادب ماں باپ کا احترام سب دھرا دھرا رہ گیا. اب آئیے صرف چند نکات, وقت تو میرا ختم ہو گیا, چند نکات شریف کے شاید ہمارے نوجوانوں کو اس میں کوئی ہدایت کا سامان. امام بحقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت نقل کی, ایمان کو تازہ کیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی اماں کو شفقت و مہربانی کی ایک نظر دے, ایک نظر اس پر ڈالے تو فرما ایک حج مبرور کا ثواب, ایک مقبول حج کا ثواب. آج آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حج کو مقبول فرما, ہمارے حج کو قبول فرما, دعا کرتے ہیں نہیں, سب کچھ پیسہ دھیلا اللہ کی راہ میں لٹانے کے باوجود حالت احرام کڑی دھوپ میں آپ عرفات میں کھڑے ہو کر کہتے مولا ہمارے حج کو قبول, ہمیں حج مبرور عطا فرما, حج کو قبول فرما. فرما اپنی اماں کو شفقت و مہربانی کے ایک نظر اگر ڈال دی جائے ایک حج مبرور کا ثواب ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کسی صحابی نے سوال کر دیا اور صحابی کا نام یہاں موجود نہیں مگر اللہ دلوں کا حال جانتا, اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک نظر اپنی والدہ پر کوئی ڈالے اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا, اور کوئی اماں گھر میں رہتی ہو اور اس کا بیٹا اگر اسے سو مرتبے شفقت و مہربانی کی نظر سے دیکھے تو کیا اسے سو حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجر و ثواب دینے سے کون روک سکتا, وہ اجر و ثواب دینے میں عاجز نہیں, وہ کسی سے مشورہ کر کے لے گا, یا اس کے دریائے رحمت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کمی آ جائے گی. اگر سو مرتبہ کسی نے اپنی اماں کو شفقت نہ دیکھا تو وہ یا سو حج مبرور کا ثواب اسے ملے. اور فرما سنو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, اور جس کے ماں باپ اس دنیا سے راضی چلے جائیں وہ اطمینان کر لے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے. خدا کے لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی مدد کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اور دوسرے ہر بات اپنے خانے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے نہایت بالکل منظر مبرہ ہو جا اور ان کو چھوڑ, نہیں, ان کا حق ان کے طور پہ ادا کرو, والد کا والد کے طور پر ادا کرو, اور دیکھو جب یہ ماں باپ تمہارے لیے دعا دیں گے تو وہ خوش تمہیں ملے گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. وقت تو ہو گیا لیکن آخری بات عرض کر دوں, میں نے کہیں حضرت بایزید بستامی کے واقعات میں پڑھا, ظاہر ہے کوئی حدیث نہیں, کہیں پڑھ لیا تھا میں نے, اور یہ کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا, حضرت بایزید بستامی اپنی اماں سے اجازت لے کر 15 سال باہر گزار, مشائخ میں صوفیاء میں بڑے بڑے اولیاء میں, بایزید بستامی کے دور میں کیسے اولیاء اور کیسے مشائخ, پورا گزارنے کے بعد 15 سال گھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے, ایک مکان کے گوشے میں کان لگا کر جاسوسی کے طور پہ سننے لگے کہ میری اماں مجھے یاد بھی کرتی ہے یا نہیں, بھائی اتنے سال ہو گئے بیٹے کو گئے ہوئے تو اماں یاد کرتی ہے نہیں, بیٹے تو یاد نہیں کرتے مگر اماں یاد کرتی, یہ سن لیجیے آپ, جی ہاں اماں ضرور یاد رکھے گی بیٹا اگر سے بھول جائے, وہ کیسے فراموش کرے گی اپنے لاکھ. تو اب وہ کیا ہوا, جب کان لگا کر انہوں نے سنا تو اندر سے آواز آ رہی تھی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو تو ایک اچھا عالم بنا دے, ایک اچھا صوفی بنا دے, اس لیے کہ میں نے اس کی تربیت کے لیے محض تیرے اور تیرے راستے کے خاطر بزرگوں کے حوالے کر دیا, مشائخ کے حوالے کر دیا, لہذا تو اسے نیک بنا دے, اسے پرہیزگار بنا دے. یہ سن کے بڑے خوش ہوئے, واہ بھائی میری اماں تو مجھے یاد کر رہی ہے. یہ فوراً گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا اماں میں آ گیا. سبحان اللہ, اماں نے اپنے سینے سے لگایا اور خوش ہو کر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق خیر عطا فرما, ایسی دعا کی کہ باہر گستاخی کیسے قسم خدا کی جو میں نے 15 سال نہیں سیکھا, جو 15 سال میں مجھے مقام نہیں ملا, ایک منٹ کی اپنی ابا کی دعا, اپنی اما کی دعا سے مجھے سب کچھ مل گیا, جو 15 سال مشائخ اور صوفیا کی خدمت میں مجھے نہیں ملا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. خدا کے واسطے سے نہ ٹھکراؤ. اور سنو, جن کے ماں باپ زندہ نہیں ان کو چاہیے کہ چچا کے ساتھ حسن سلوک کرے. عنوان ہم نے اسے نہیں بنایا, ورنہ ہم سارے دلائل اس پہ نقل کرتے. جس کی اماں زندہ نہیں اس کو چاہیے کہ خالہ کی خدمت کرے. یہ تک فرما, اگر چچا نہیں خالہ نہیں والد کے ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اگر اماں اور خالہ نہیں تو اپنی اماں کی سہیلیوں کے ساتھ سلوک کرے. اور جو نافرمان تھا اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے دعا کرتا جائے, ان کے لیے استغفار کرے, ان کے لیے صدقہ کرے, ان کے لیے اچھائی کا کام کرے, تو ہو سکتا کل قیامت ماں باپ تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے جنت کا سامان ہو جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کے رضا اور اس کے لقاء کا سامان ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.